van openstaan, van de realiteit toe kunnen laten en denken, ja, het is goed zo. Ik voel een soort welbevinden, een soort vrede eigenlijk van binnen. Mooi. En hecht u waarde aan het feit dat we dat dan op een dag als vandaag allemaal tegen elkaar zeggen? Ja, het is denk ik een goede wens. Je hebt het beste met elkaar voor. Ja. Oh. Ja. Ook een nieuwe start, zo'n 1 januari, bent u daarmee bezig? Ja, tuurlijk wel. Ja, het slaat nergens op. Hè. Ik bedoel, het is gewoon een nieuwe dag, maar tegelijkertijd, we beginnen weer opnieuw met tellen. Je kunt iets overzien wat van het verleden is en nu komt er weer een heel nieuw jaar. Dus ja, ik heb ook wel voornemens. Ik vind het wel mooi om zo met zo'n, toch, het voelt als een schone lei en dan kun je weer opnieuw beginnen. Ja, ja. En zou je ze willen delen? Wat is dan een goed voornemen? Ja, bijvoorbeeld een heel simpel voornemen is dat ik graag meer naar live muziek wil. Dat heb ik de laatste tijd te weinig gedaan. En daar word ik heel gelukkig van. En ook wel om dat klinkt gelijk veel zweveriger, maar om meer bij mezelf te blijven. Om... Wat zweverig zeg. Nou ja, wat bedoel je dan bij jezelf blijven? Maar op een of andere manier is het betekenisvol voor mij. Het idee dat ik niet mezelf voorbij ren. Oké. Okay. En in een soort rust en compassie eigenlijk ook naar mezelf en naar de wereld om me heen kan kijken. En hoe gaat u het doen? Ja, dat ga ik beoefenen. Dat is niet iets wat ik zomaar even doe. Nee, dat vind ik heel erg moeilijk. En dat doe ik eigenlijk vooral door soms te denken, niet doordraven. Niet doordraven. En ook niet je niet vastbijten in je eigen meninkjes en je eigen gevoelens. Ja. Ja. Klinkt goed. Dat wordt een mooi 2024 dan. U bent sinds afgelopen april bent u de Denker des Vaderlands. 2 jaren draagt ja, u die twee titel. Jaar, ja. Waarom hebben ze u gekozen eigenlijk? Ja, het is zo de Stichting Maand van de Filosofie die benoemt, of die vraagt zo'n iemand om Denker des Vaderlands te worden. Maar die peilen wel breed, gelukkig. Dus die peilen ook bij debatcentra, bij uitgevers, bij boekhandels, bij media. Van wie zou volgens jullie nou een geschikte nieuwe Denker des Vaderlands zijn? Dan komt er een lijstje en dan gaan ze zelf kiezen. Dus op een of andere manier, het is een geheim proces. Ik weet niet precies wie er voor de rest op dat lijstje stonden, of wie er precies gerapporteerd, of noem je dat, uitgevraagd zijn. Ja. Maar ik kwam kennelijk bovendrijven. Maar dat is het proces, maar u heeft toch wel zitten filosoferen over, nou, waarom ik? Ja, toen ik gebeld werd, ik was echt verrast. U heeft niet meteen ja gezegd? Ik heb echt bedenktijd gevraagd. Omdat een filosoof, in ieder geval ik, is toch bedachtzaam van de lange lijn. Ik heb wel een introverte trek ook. Ik vind het met het gelukkigste, als het dan toch over geluk gaat, om 's morgens op de bank met een dekentje over me heen lekker boeken te lezen, weet je, met een potloodje in de hand. Heel old school eigenlijk. Maar dan ben ik blij. Dan ben ik gelukkig. Dus, en ik vind het ook erg leuk om met mensen in contact te komen en om voor een groep te staan, maar niet te veel. Want dat maakt zo'n indruk. Ja. En dan moet ik echt van bekomen. Oké, dus u moest er even over nadenken van, wil ik dan wel 2 jaar lang deze titel dragen? Ja. Ik wil zo dan van u horen wat dat allemaal inhoudt. Maar eerst gaan wij naar Leeuwarden, want Gio, de ontknopingen. Ja, gaat zo meteen gesprint worden door het peloton. Hoewel, het hele peloton, een groot deel van dat peloton is er nu toch echt wel afgereden in die slotronde van deze wedstrijd. We gaan nu de laatste ronde in met Gerry Hekman die dan even op kop rijdt. Oei, een val. Oh, dat is een hele behoorlijke, hele zware val daar, zeg. Hekman onder andere gaat onderuit. En ik denk ook dat Harm Visser daarbij ligt. En dan gaan we misschien wel een hele verrassende winnaar krijgen van dit Nederlands kampioenschap. Dat zou toch wat zijn, zeg. Als Gerry Hekman de grote favoriet eruit is en dat we dan dadelijk een van de andere mannen krijgen die hier de wedstrijd gaat winnen. Jawel, we krijgen inderdaad een verrassende winnaar die zelf ook toch heel verbaasd naar kijkt van wat is hier allemaal gebeurd. Het is echt heel erg bijzonder wat daar gebeurd is. Ja, Harm Visser enorm teleurgesteld en om heel eerlijk te zijn, ik moet nu toch even gaan kijken van wie dan uiteindelijk die marathon gewonnen heeft, want iedereen loopt natuurlijk ook in de richting van waar de mannen gevallen zijn, waar toch in ieder geval het spektakel gebeurd is. En het is kijken. Ja, eens even kijken. Hier hebben we hem te pakken. De man die daar als eerste over de streep is gekomen. Het is in ieder geval een man van De Haan. Westerhof, dat is de ploeg die daar gewonnen heeft. En dan gaan we toch eens even kijken naar wie dan uiteindelijk dan toch zich als winnaar hier mag melden aan de streep. Aan de eindstreep hier in deze wedstrijd in Leeuwarden. Terwijl de andere baden bijna letterlijk hun wonden gaan likken. En dat is toch ook echt wel heel erg opvallend. Dan komen we dan nu in de buurt inderdaad van de winnaar. En dan zien we dat Luc ter Haar uit Heerenveen is de winnaar geworden van deze marathon. Ja, wat een spektakel zeg. Dan gaat daar midden in het peloton dat aan de sprint is. Onder andere Sjoerd en Hertog. Maar ook die, och man toch, er wordt gescholden op elkaar. Dat zijn allemaal rijders die weten dat hun kans op de nationale titel, dat die vergeven is, dat het gebeurd is. En dan wint toch zomaar die Luc ter Haar de Nederlandse titel marathon. Hij is de opvolger van Evert Holwerf. Denker des Vaderlands Marjan Slob is hier bij mij in de studio. U werd vorig jaar benaderd voor deze titel, voor dit project. Ja, hoe moet ik het noemen eigenlijk? Wat is het? Want het duurt 2 jaar. Ja, het is een eretitel. Ja. En de bedoeling is dat je, de schoonheid van filosofie uitdraag aan zo groot mogelijke groep mensen. Het belang ervan laat zien en ook gewoon toon hoe ik ervan hou eigenlijk. En waar zit dan de twijfel? Want dat klinkt toch als iets prachtigs. Dat is het ook. En daarom, dat heeft ook de doorslag gegeven. De twijfel is dat ik dacht, wat gaat er over me heen komen? En kan ik me rustig houden? Kan ik me staande houden? Blijf ik dan inderdaad wel bij mezelf? Of laat ik me verleiden tot allerlei uitnodigingen waarvan ik denk, hier bloei ik eigenlijk helemaal niet. Dat is gewoon ijdelheid geweest. Maar aangezien het een voornemen voor 2024 is, kunnen we concluderen dat het dus niet is gelukt. Nou, het is. Ik voel me eigenlijk groeien in mijn rol. En dat heeft er niet mee te maken dat ik denk dat ik zoveel beter word, maar dat ik innerlijk meer een soort zekerheid heb van ja, ik vind het leuk om te doen. Ik weet beter wat ik wil. Ik weet wat ik nog wil doen. En het wordt ook een soort van bijna jammer dat het straks voorbij is. Ja. Nou, u heeft nog even te gaan. Maar u wordt nu vaak gevraagd naar uw mening over moeilijke actuele onderwerpen. Want die zijn er nogal in overvloed. Oorlog in Oekraïne, Gaza, klimaatdemonstraties, de verkiezingsuitslag in Nederland. Dan bellen talkshows, kranten die bellen u voor uw mening. Ja. Hoe is dat? Het is ergens fijn om iets te kunnen zeggen en te denken van ik kan misschien bijdragen aan een soort publiek debat op een manier die ik zelf goed vind. Weet je, het is soms heel overweldigend, heel frustrerend ook wat er allemaal gebeurt en wat er op je afkomt als mens. En ik kan tenminste nog iets doen. Mm-hmm. Dat ook al is het miniem, hè. Dus het feit dat ik in ieder geval iets kan betekenen. Dat, wat dan? Dat, nou, iets formuleren misschien. Weet je, dat je iets kunt articuleren wat ik in ieder geval zelf van belang vind en wat ik misschien nog te weinig gehoord heb. Of een aspect van een kwestie dat ik dat ook in kan brengen. En wat is dan iets waarvan u zegt, nou, dat is iets moois wat ik heb toegevoegd de afgelopen maanden? Dan moet ik eigenlijk denken gelijk, ook wel omdat je dat al noemde, maar over de oorlog in Gaza. Hm. En wat ik daar zo. Het is natuurlijk hartverscheurend. Hartverscheurend. En ik vind het. Je voelt gewoon zuigen dat je bijna partij moet kiezen voor de Palestijnen of voor de Israëli's. En ik denk, waarom? Waarom kan ik het niet gewoon hartverscheurend vinden en daarbij blijven? Ik voel me dan verleid eigenlijk tot iets wat ik helemaal niet wil, namelijk dat partij kiezen. Ja, dus. En dat kan ik dus ook benoemen. Van dit gebeurt mij. Ik volg het ook niet allemaal. Wat weet ik nou? Hè? Wat weet ik nou van wat er werkelijk op de grond daar gaande is? En van wat er nou gebeurt in de levens van al die mensen daar? En wat er ook in de hoofden van de strategen en de tactici van van Hamas, maar ook van de regering Netanyahu, wat daarin omgaat. Ik heb geen benul. En misschien moet ik ook niet doen alsof ik daar benul van heb. Vindt u dat veel mensen dat doen? Ja, ik vind wel dat er, zeker ook in het openbare debat of in het publieke debat, dat het heel vaak over strategie gaat en over, ze zullen dit wel hebben gedaan zodat de ander denkt dat, en dan hebben ze weer straks weer een opening om, hun volgende slimme zet te doen. Ik weet niet duiding, of dat van wat gebeurt er, proberen te begrijpen. Duiding, maar het is wel allemaal duiding vanuit het idee dat er een tactiek is en dat er een doel is en dat er een welbewuste strategie is uitgestippeld die kan lukken of mislukken door allerlei onvoorziene factoren. Terwijl ik heel vaak denk, in mijn ervaring eigenlijk, in ieder geval is het leven ook heel vaak rommelig. En struikel je eigenlijk voor je eigen plannen uit of zo. En ik denk ik denk eerlijk gezegd dat het op het regeringsniveau heel vaak niet anders is. Bij Poetin bijvoorbeeld, dat hij echt geen plan heeft gehad. Natuurlijk wel om Oekraïne binnen te vallen. Maar nu gaat u toch eigenlijk hetzelfde doen? Toch die analyse? Ja, maar wel analyseren en zeggen, dat is zo, maar dat is een meta-analyse. Zo van, ik kijk hoe mensen analyseren en heb daar mijn eigen analyse weer over. Okay. Dus ik pretendeer niet te weten wat nou de slimste zet zou zijn als Netanyahu strategisch voordeel wil behalen of zo. Daar heb ik echt geen verstand van. Ja. Maar wel, wat gebeurt er nou in een soort... U zoomt uit eigenlijk. Ik zoom uit en probeer te kijken, wat zie ik dan? Ja. En dat te formuleren. Ja, maar filosoferen, dat filosofie gaat toch over vragen stellen. En ja. nu zegt u eigenlijk, ja, ik laat me niet inhoudelijk verleiden tot uitspraken. Ik doe dat wel op metaniveau, maar ik blijf er een beetje buiten hangen. Het lijkt me ook wel een soort lastig om balans te vinden, wat je dan wel en niet zegt. Ja, balans vinden is altijd lastig. Maar ik denk ook niet, filosofie gaat niet alleen over vragen stellen. Het is wel inhoudelijker ook nog. Het gaat... Altijd ook over de vraag wat een goed leven is. En hoe je als mens een goed leven leidt. Gegeven ja, dat je mens bent. En met heel je hebben en houden. En met je kwaliteiten als mens. Maar ook de moeilijkheden als mens. Je beseft dat je dood zult gaan. Dat je geboren bent, et cetera. Hoe je daarmee omgaat. En hoe je in het licht daarvan... wat dan eigenlijk telt als een goed leven... En daar zijn meerdere antwoorden op. Of eigenlijk geen antwoorden, reacties zijn het meer. Hè? En dat is wat filosofie denk ik altijd probeert te... probeert te benaderen. Van hoe kan ik nu vanuit deze tijd, vanuit wat ik zie, weet, voel... en ook waarvan ik vermoed dat ik allemaal niet weet... Hoe kan het beter, is dat het? Wat is dan goed? Wat is dan het juiste? Wat is goed om te doen? En wat bedoel ik eigenlijk met goed? Want dat is filosofie ook altijd. Dat in die zin is het wel vragen stellen. Is het ook vermoeiend soms? Ja. Zie je het aan me? Nou, ik probeer het allemaal te volgen. Ik denk, het gaat ook wel snel en meta en, ja, en ingewikkeld. Ja. Ja, nee, het is zeker vermoeiend. Ja. Maar weet je, mens zijn is niet zo simpel, denk ik. Ik denk echt dat het... Maar je kunt ook gewoon niet over al die dingen nadenken. Nou, kan je dat echt? Ik denk... Kijk, ik ben natuurlijk een beroepsfilosoof. Hè? Dat zijn er maar weinig en die zijn een beetje raar, denk ik wel. Dat zijn de uitzonderingen. Maar ik denk dat ieder mens kent dat je op een gegeven moment een soort... dat er iets spaak loopt en dat je denkt, wat is nu goed? Wat liep er bij u spaak? In mijn leven bedoel je? Mm-hmm. Dat is lang geleden alweer. Wat er spaak liep is denk ik dat ik echt niet begreep... Je overvalt me met deze vraag. Ik denk dat ik gewoon niet begreep waarom zoveel lijden is. En gaan we dan terug naar Giesenburg? Ja, dan gaan we terug naar Giesenburg. Niet dat daar zoveel meer lijden is dan op de rest van de wereld overigens. Maar ook daar is lijden. En het U groeide is... op in een streng christelijk gezin? Nee, niet in een streng christelijk gezin. Maar wel in een streng christelijk milieu. Maar ik weet niet of daar nou dat... Het ging me eigenlijk over... besef van lijden, het besef van sterfelijkheid... het feit dat mensen elkaar zulke verschrikkelijke dingen aan kunnen doen... het feit dat je weet dat je mislukt... en dat je weet dat je in een heleboel opzichten mislukt... Hè? Ook naar jezelf, je eigen plannen, je eigen wens... om een goed leven te leiden, een goed mens te zijn ook... en aardig te zijn. Nou, ik weet niet, ik laat het voor mezelf praten... maar dat gaat heel vaak mis. En dat het zo zwaar is. Ik snapte gewoon niet waarom dat zo moest wezen... Maar hoe was dat moment dat besef kwam? Oh, ik weet nog wel dat ik... Ik weet niet meer precies hoe oud ik was. Ik denk begin middelbare school. Dat ik af en toe thuis kwam en begon te snikken. En dat mijn moeder dan vroeg, wat is er nou, Marjan? En dat ik eigenlijk alleen maar kon zeggen, de wereld. Heel pathetisch. Maar het was wel waar. Ik leed echt aan de wereld. En ook aan het besef dat er niet zo makkelijk een antwoord komt op die vragen. Maar hoe oud was u, zei u? Nou, begin middelbare school. Dat zal het zijn, 12, 13 of zo. Hoe komt dan de wereld überhaupt in het vizier? Want de meeste tieners zijn toch gewoon bezig. Ja, de wereld is... Weet je, dat denk ik eigenlijk niet. Zit mijn haar goed, wou ik zeggen? Ja, ook, maar daar was ik ook mee bezig. Hè? Okay. Het is niet zo... Ik was zeker ook bezig met hoe mijn haar zat. Maar het is... Je kunt meerdere dingen tegelijk doen. En ik denk wel eens dat wordt onderschat. Hoeveel jongeren, maar hoeveel mensen überhaupt... echt bezig zijn met deze vragen. En dat er zo weinig taal voor hen is om deze vragen te stellen. Ik denk binnen de kerk wel hè, dus binnen religies wel. Maar binnen scholen bijvoorbeeld niet. Voor mij was het een woestijn. Ik wist niet hoe ik die vragen moest stellen. Ik denk in literatuur en in kunst kan het op een andere manier wel vorm krijgen. Mm-hmm. Maar daar was ik weer te jong voor, denk ik. Dus ik voelde me ontheemd. Maar ik denk eigenlijk dat ik dat is voor mij altijd een probleem geweest. Ben ik nou de enige? Of zijn we allemaal stil hierover? En ik weet het eigenlijk nog steeds niet zo. Mm. Nee. Maar wat deed u toen met uw vragen? Want u zei het dus wel tegen uw moeder. Ja. Maar goed, die kon er ook niet zoveel mee. Die was wel heel lief, dus ze depte mijn hoofd dan met een washandje. Echt, als ik eraan terugdenk, het is een pathetisch beeld. Maar het was echt, ik voelde het echt. En ze reageerde op mij, weet je. En dat is het allerbelangrijkste. Ze was er gewoon voor me. Maar er was verder geen gesprek. En ik maak even een sprongetje. En ik dacht, ik ben geïnteresseerd in mensen. En hoe mensen over zichzelf nadenken. Dat wil ik gaan studeren. Ik wist ook vrij snel van, nou, ik wil in ieder geval gaan studeren. Ik ben een soort studiebol. En ik ben naar de universiteit gegaan en psychologie gaan studeren. Maar die vragen waarmee ik zat, die kwamen eigenlijk niet zo aan bod. Want allereerst even terug, want u zegt net wel, de kerk kan dat wel, kan daar een plek voor zijn om vragen te stellen en om misschien ook antwoorden te vinden. Dat was het voor u niet? Nee, want wij gingen niet naar de kerk. Hmm. En het rare is, dus de omgeving was vooral gelovig? De omgeving was vooral gelovig, maar misschien paradoxaal, als je niet gelovig bent in een gelovige omgeving, dan ga je juist niet op onderzoek uit, op een of andere manier. Dan is je identiteit, ik ben in deze setting juist niet gelovig. En dan kom je bij elkaar. Dus ik ben tot vrij laat nooit de kerk in geweest. En ik denk ook, dat ook de kerkelijke, want ik zag wel van mijn leeftijdsgenoten bij de gymnastiekvereniging en zo, ik kwam heus wel kinderen tegen die wel naar de kerk gingen. Maar voor hen was het meer iets, een sociaal iets. Ze deden dat, maar ik heb eigenlijk van hen niet gehoord wat ze nou met de dominee in dit geval bespraken. Dus ik weet niet of dat voor hen zo leefde. Okay. Weet ik eigenlijk niet. Dus u ging op zoek bij de psychologie? Ja. En dat is wat veel mensen doen, hè? Het is ook een beetje wel een teken van deze tijd, toch? Zelfhulpboeken, coaches, psychologen. Ja. Dat snapt u dus, die beweging? Dat snap ik heel goed. En en het is ook, ik denk dat psychologen ook heel mooi werk kunnen doen. Alleen merkte ik dat het niet mijn interesse was. En dat is dus puur persoonlijk, hè? Van, mijn interesse ligt toch eigenlijk op een ander vlak. Ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in individuele geschiedenissen. Ik ben geïnteresseerd in de mensheid als verschijnsel, dus veel breder eigenlijk. En is dat het verschil tussen psychologie en filosofie? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat filosofen beschouwen of reflecteren op, wat is het nou eigenlijk om een mens te zijn? En psychologen, wat is het om dit mens te zijn, zou ik maar zeggen. Met deze specifieke geschiedenis en deze trauma's misschien, of deze fobieën of wat dan ook. Hè? Dus deze eigenaardigheden die typisch zijn voor deze ene persoon. Terwijl ik het interessanter vind om te kijken, wat maakt mensen nou typisch menselijk? En hoe zou je dat kunnen formuleren? Dat is een ander soort vraag. Op uw 12e realiseerde u zich dat dus, van ik heb vragen, ik leid aan het leven. U wist niet hoe het zat of zo? Nee. Toen ging u naar uw moeder, die wist het ook niet, die kwam met een washand. Toen ging u naar de psychologie, die had dat ook niet voor u. Is het nou heel zwaar eigenlijk dat u dit al zo lang met u meedraagt? Die vragen en die zoektocht, want uw leven staat eigenlijk in het teken van de antwoorden. Of nou, in ieder geval, van het zoeken, van de weg. Ja, ik weet niet, als je het zo zegt. Het is ook best wel zwaar geweest en nog steeds wel af en toe. Wat is er zwaar geweest? Nou, ik heb wel een periode gehad aan het einde van mijn middelbare school dat ik echt niet zo gelukkig was. Dat ik echt wel dat ik gebukt ging onder die vragen. En vooral onder de stilte, onder de radiostilte eigenlijk. Het feit dat er gewoon geen gesprek over was. Dat ik daar geen verbinding in vond. Wie neemt u dat kwalijk? Oh, niemand. Dat neem ik niemand kwalijk. Nee. Nee, dat is geen verwijt. Het is een constatering, zo was dat. Maar wel treurig, toch? Want u gebruikte net het woord woestijn. Ja. Klinkt heel eenzaam alleen. Ja, dat was het ook wel. Ik ben eigenlijk, ja, het klinkt misschien heel vroom, maar ik ben eigenlijk nu vooral heel blij dat ik minder eenzaam ben. En dat ik het geluk heb gehad om vrij vroeg in mijn leven bij die filosofie terecht te komen. En het gaat me niet om filosofie alleen, maar gewoon bij iets waarvan je voelt, hier ben ik op mijn plaats. Weet je, dat is een groot geschenk, denk ik. Maar wat heeft u dan gevonden in de filosofie? Want u zegt net zelf, ik heb nog steeds de antwoorden niet op die vragen. Nee. En dan denk ik, nou, het duurt wel lang. Nou, soortgenoten. Mensen die het met mij niet anders weten dan die vragen te stellen. En ze ook willen stellen. En daar met elkaar over in gesprek gaan. Teksten lezen van hele grote denkers die daar ook dingen over hebben opgeschreven. En daarover een gesprek met elkaar aangaan. En dat is een manier om een wereld te verruimen. En om contact te leggen met andere mensen. En daarin zijn die vragen nog steeds aanwezig. Maar ze veranderen ook langzamerhand van kleur. U vroeg zich eerst af, ben ik de enige? En toen kwam er dus een moment dat u ontdekte, nee, ik ben niet de enige. Ja. Wanneer was dat? Eigenlijk toen ik filosofie begon te studeren. En dat was echt een verrukking. Want u kwam van psychologie en toen, hoe kwam u bij de studie filosofie überhaupt? Er was een vriend die zei van, ik was aan het mopperen. Ik zei, ik vind het eigenlijk niet leuk. Of ik ben niet geraakt. Het is soms moeilijk om te formuleren wat je nou pijn doet, wat je nou dwars zit. En eigenlijk was ik gewoon niet voldaan door die studie. Waren de vragen die ik had, maar die ik voor mezelf niet kon formuleren, die kwamen niet aan bod. Dus die werden me ook niet aangereikt. Soms moet je vragen aangereikt krijgen om te denken, ja, dat is ook mijn vraag. Ik had gewoon de woorden niet, de taal niet, de juiste vocabulaire niet. En die vriend zei van, misschien moet je eens filosofie er een beetje bij gaan doen. En dat ben ik gaan doen. En toen was voor mij geweldig. Ik kwam thuis. Waarom is het belangrijk om taal te hebben als het niet de vragen beantwoordt? Oh, wat een grappige vraag. Het is ontzettend belangrijk voor mij om in taal het gevoel te hebben, nu druk ik iets uit. Nu kan ik iets tot expressie brengen wat voor mij belangrijk en relevant is. Ook al is het niet een antwoord. Het is wel een uitdrukking. Puur zoals een kunstenaar, denk ik, ook het gevoel kan hebben, ik weet niet wat ik precies hier aan het doen ben, maar ik maak nu een muziekstuk en dat drukt uit hoe ik me voel. Van je afschrijven of creëren. Ja, maar het is niet een soort therapeutisch. Mm-hmm. Het is meer uitdrukking geven aan hoe de wereld, hoe het bestaan, hoe het leven op jou overkomt. Hoe het voor jou is op dat moment. En ik weet niet waarom, maar dat is heel bevredigend om dat te kunnen doen. Want je zou natuurlijk ook kunnen vragen, waarom is het eigenlijk fijn? He, nou, dat is een beetje wat ik wilde vragen eigenlijk. Ja. Want het klinkt heel mooi en ik ben blij voor u dat u zich niet meer alleen in de woestijn voelt. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, waarom heb ik filosofie nodig? Nou, maar dat heb jij misschien ook niet nodig. Oké, sommige mensen wel, sommige niet. Ik denk het wel. Het gaat meer om, waarin voel jij je voldaan? Waarin voel jij je gekend? Waarin voel jij je... Waarin heb jij het gevoel, nu kan ik uitdrukken wat het bestaan voor mij betekent? Mm-hmm. Niet eens zozeer als wie jij als persoontje bent, maar hoe ik het menselijk bestaan ervaar. Klinkt heel hoogdravend, geloof ik. Hè? Maar nou, ik denk dat heel veel mensen hebben dat idee, die vragen van wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Ja. Waarom doe ik dingen? Ja. En dat is dus iets wat je vindt in filosofie, want dat is denk ik waarom mensen juist naar psychologie toe gaan. Ja. Om zichzelf te snappen. Ja. Ja, en misschien als je jezelf wil snappen in je eigen persoonlijke geschiedenis en wil weten waarom jij nou als persoon zo reageert op, weet ik veel, waarom jij woedend wordt als iemand je afsnijdt in het verkeer, hè, dan is het misschien goed om psychologie te studeren. Mm-hmm. Maar filosofie gaat meer over die vraag van, waarom kan ik me soms zo ver van mezelf afvoelen? Waarom is een mens überhaupt in staat tot het nadenken over zichzelf? En is dat tegelijkertijd een bij jezelf thuiskomen, maar ook een soort jezelf verliezen. Weet je, die paradox. Ik zie het. Ik probeer het te volgen. Ja, ja, ik zie je heel moeilijk kijken. Ja, dit is even voor mij, dit gaat net te snel. Oké, maar dus het gaat niet om het individu, wat u eerder al uitlegde, maar om het grotere plaatje eigenlijk. Okay. Ja, het grotere plaatje en het grote menselijke vermogen. Ja, gewoon misschien ook, om het heel concreet te houden, hoe leef je met het besef dat je doodgaat? En dat je geliefde doodgaan. Dat zijn hele zware dingen om dat echt tot je door te laten dringen. En dieren hebben dat niet. Die gaan natuurlijk net zo goed dood. Maar die hoeven niet te leven hoeven dat niet in de ogen te kijken. Hm. En dat in de ogen kunnen kijken is iets heel groots. En dat geeft het leven ook betekenis. Het geeft het leven betekenis, maar het is niet iets lichts. Moeten we meer leren accepteren dat het allemaal niet zo licht is? Ja, ik denk het. Ja, we moeten niks van mij, maar voor mij helpt het. Het helpt om eraan toe te geven, het leven is niet alleen maar licht. En gek genoeg, als je de donkere, de zwaarte, het gewicht kan zien, mm-hmm. dat is ook schoonheid. Ja, als denker des vaderlands wordt u dus vaak gevraagd om te reflecteren of te reageren op nieuws. En het nieuws is niet licht. Nee. Er gebeurt veel ellende. Het afgelopen jaar was wat dat betreft een horrorjaar eigenlijk, ja. Ja. Hoe zoekt u dan de balans in alles tot je nemen om die reactie te kunnen geven en ook zorgen dat je er niet aan onderdoor gaat? Ja, het is een zoeken, hè? Het is iets anders dan een balans vinden. Ja, ik probeer. Het gaat om matigheid. Kijk, ik wil in de wereld zijn. Sowieso als mens. En ik vind het ook bij mijn eretaak horen als Denker des Vaderlands om te weten wat er in de wereld speelt. Maar ik kan soms niet verdragen, als ik me echt probeer voor te stellen wat mensen in wat de mannen die nu in de loopgraven in de Oekraïne liggen, of de mensen in Gaza, wat die nu meemaken. Ja, dan slaat de kou om mijn hart. En dan gaat de vreugde uit mijn eigen leven. Het is alsof er dan een soort van die dementors van Harry Potter, weet je, dat de kleur verdwijnt. Als je het echt diep tot je laat doordringen, dan is het moeilijk om vreugdevol te blijven. Maar mag je dan, want we hadden het net over geluk, mag je omwille van je eigen geluk je ogen sluiten voor het leed van de ander? Nou, laat ik even voor de sake of the argument zeggen ja. Dus ik vind, je moet niet je ogen helemaal sluiten voor het leed van de ander. Als een ander direct voor je staat en die lijdt, sluit dan vooral niet je ogen. Help. Maar ik kan die mensen in Gaza en ik kan de mensen in Oekraïne nu niet direct helpen. Dus er gaat een appel uit, want ik voel een appel in mijn lichaam, maar ik kan er niks mee. Omdat het te ver weg is, omdat ik zo onmachtig ben. En dan denk ik, dat hoef ik niet steeds te voelen, want daar heeft niemand wat aan. Het gaat niks oplossen, het gaat hen niet helpen. Ik ben wel gemobiliseerd om te helpen, maar ik kan de facto helemaal niks doen. Ja. Nou, dus laat het is zoeken naar een soort eigen grens van wanneer is het functioneel? Ja, bijna wel. Wanneer wordt het ook een soort, wanneer wordt het netto verdriet alleen maar groter als ik me nu ook nog ellendig ga voelen? Ieder van ons heeft in mijn beleving maar één leven. En ik zou willen dat iedereen gelukkig was. Maar het is voor mij mijn eerste taak om te zorgen dat ik gelukkig ben. En ik kan niet gelukkig zijn door me helemaal af te sluiten voor andere mensen. Hè? Dus ik bedoel niet te zeggen, wees een hedonist en trek je niks aan van het leed in de wereld. Want dat is niet mijn soort van geluk. Je kunt alleen maar gelukkig zijn in een soort resonantie met de grote realiteit. Dus het is geen oproep om je ogen te sluiten, maar wel een soort oproep van doseren. Zorg, vergeet ook niet om je eigen leven zo goed mogelijk te leven. En daar hoort geluk bij. Het is geen verdienste om je ellendig te maken door constant na te denken over wat andere mensen overkomt waar je nu niks aan kan doen. Ja. Het is zelfs. Vergeet jezelf niet. Vergeet jezelf niet, maar daar hebben ze niks aan. Zorg dat het geluk in de wereld zo groot mogelijk is. En zorg dus ook dat je eigen geluk zo groot mogelijk is, wetende natuurlijk dat er mensen lijden. Ja, en daar zou Nieuwsmeiden dus ook bijvoorbeeld bij kunnen helpen, zeg ik op deze nationale nieuwszender. Ja, en ik bedoel met Nieuwsmeiden niet compleet Nieuwsmeiden. Nee. Het is niet alle nieuws tot je nemen of nooit nieuws tot je maar nemen. Maar jezelf in de gaten houden daarbij. Jezelf, ja, precies, dat is mooi gezegd. En ook voelen van, draagt dit bij aan mijn realiteitsbesef? Of is dit nu alleen maar een kwelling waar ik niks mee kan? En dat moet je natuurlijk, of je moet, hè, ik hou niet van het woord moeten, maar het is natuurlijk goed om dat geregeld te testen. Ook omdat het nieuws verandert. Maar ik denk dat het belangrijk is om ook vooral goed voor jezelf te zorgen. Dat is je eerste, in mijn opinie van het goede leven, van een goed leven, die eerste zorg. Zorgen voor je eigen bestaan en het bestaan van de mensen direct om je heen. Ja. Ja. Hoezo vinden we dat zo lastig? Omdat denken we dan zo dat het egoïstisch is of zo? Ja, maar voor jezelf zorgen zou toch. Ja, omdat het best moeilijk is. Ik zeg nou wel zo makkelijk voor jezelf zorgen, maar het is helemaal niet zo duidelijk wat dat is. Want als ik zeg voor mezelf zorgen, dan bedoel ik dus ook weten in wat de realiteit is. Proberen te weten in wat voor wereld ik leef. En daar hoort dus bij, voor mezelf zorgen hoort dus paradoxaal genoeg ook bij dat ik weet van het lijden van de mensen in Gaza en Israël. Ja. Ja. Dus als we beter voor onszelf gaan zorgen in 2024, gaan we daarmee ook beter voor de ander zorgen. Ja, voor mij, mijn motto is ruim denken. Hè? En daarbij bedoel ik werkelijk ruimte maken. En het soort oprekken van hoe kan je vanuit je eigen vanuit een soort eigen goed en gelukkig leven zoveel mogelijk wezens toelaten. Waar dus ook de mensen in Gaza en in Oekraïne bij horen. Ja. Maar het kan geen goed leven zijn als ik daaraan onderdoor ga. Terwijl dat is best reëel. Als je het je echt levendig voorstelt, dat is gewoon de hel. De zorg voor jezelf, dat nemen wij ter harte op deze 1 januari 2024. Mag ik u danken voor dit gesprek? Heel graag gedaan. Denker des Vaderlands, Marjan Slob. Tot zover. Dit is de dag voor vandaag. Morgen zijn wij er weer, want dan is er weer gewoon weer een nieuwe dag natuurlijk. Zometeen in Kunststof hoort u Andrew Mackinga. Die ontvangt Winti-priester Marianne Markelo. En om 9:30 ben ik er weer met het langste lijn en omstreken Sportforum. Heel graag tot dan. Fijne avond. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Lot.